przedstawili współczesne oblicze Warszawy z indywidualnej perspektywy. Płytę Spacer po Warszawie usłyszymy w całości na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w środę, chwilę po 21:00. Audycji Białe Szumy. Zapraszam, Justyna Grabasz. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18:00. Wojciech Zawiała. Dzień dobry. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Wniosek o areszt dla Marcina Romanowskiego czeka na decyzję sądu. Ewa Kopacz, wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, jedną z 14. Uszkodzone dachy i lokalne podtopienia nad Małopolską przechodzą potężne burze. Obawa matactwa głównym argumentem prokuratury we wniosku o tymczasowy areszt dla Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości zarządów Prawa i Sprawiedliwości ma odpowiadać za nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły w relacji Mariusza Pieśniewskiego. Prokuratura wskazała na wysoką karę za zarzucane posłowi czyny, czyli udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Marcinowi Romanowskiemu grozi do 15 lat więzienia. Prokuratura nadal chce uniknąć mataczenia przez podejrzanego, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Przede wszystkim z uwagi na zachodzącą w sprawie obawy matactwa. Innymi słowy, prokurator uznał, iż wyłącznie izolacja czasowa zapewni prawidłowy tok tego postępowania. Oczywiście, że ta sprawa ma charakter polityczny. Mówił pełnomocnik posła, adwokat Bartosz Lewandowski, po ogłoszeniu tej decyzji. Adwokat złożył już zażalenie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, bo uważa, że posła Romanowskiego chroni immunitet. Innego zdania jest prokuratura, która powołuje się na ekspertyzy prawne w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Marcin Wiącek nie jest przekonany co do formy zatrzymania Marcina Romanowskiego. ABW zatrzymała posła wczoraj w jego domu. Moment ten uwieczniły ekipy telewizyjne i fotoreporterzy. Tu pojawia się pytanie, czy rzeczywiście była konieczność, aby do tego zatrzymania w takiej formie doszło, do zastosowania kajdanek i do takiego wyprowadzenia osoby zatrzymywanej w blasku kamer w kajdankach. Czy nie było wystarczające dokonanie doręczenia wyzwania do prokuratury celem ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów? Profesor Wiącek powiedział, że kajdanki są nagminnie stosowane jako środek przymusu bezpośredniego w sytuacjach, które w ogóle tego nie wymagają. Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej została wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Jest jedyną Polką na tak wysokim stanowisku w Europarlamencie. Pełniła już tę funkcję także w poprzedniej kadencji. Europosłowie wybrali wcześniej przewodniczącą, została nią ponownie Roberta Metsola z Malty. Podlaska policja zidentyfikowała kilkanaście osób, które znieważyły żołnierzy patrolu granicznego. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w rejonie wsi Wyczółki. Na Podlasiu jest nasz reporter Maciej Jastrzębski. Grupa około 20 osób obrzucała żołnierzy obelgami, a jednego z wojskowych opluto i oblano piwem. Mieszkańcy okolicznych miejscowości są oburzeni zachowaniem młodych ludzi. To jest paśmiewnictwo, niech ci ludzie po prostu się ogarną i niech zamieszkają wokół granicy. Mamy bezpieczeństwo, wszystko. To jest w ogóle karygodne. No, mam nadzieję, że złapią takich ludzi i zaskarżą jako znieważenie funkcjonariuszy albo wojska, no nie wiem. Na podstawie nagrań wideo opublikowanych w internecie policja już zidentyfikowała kilkunastu napastników. Policjanci przesłuchali także żołnierzy uczestniczących tego wieczora w patrolu. Postępowanie prowadzone jest w związku ze znieważeniem i naruszeniem nietykalności funkcjonariusza publicznego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Potężne burze przechodzą nad Małopolską. Do 17:00 strażacy interweniowali prawie 500 razy. Ulewny deszcz zalewa drogi i posesje. Silny wiatr łamie konary drzew, zrywa dach z budynków. Najwięcej pracy mieli strażacy w Krakowie, Tarnowie i Wieliczce. Gwałtowna burza przeszła także przez powiat olkuski. Zabezpieczany jest wał przeciwpowodziowy na rzece Łyna w Bartągu koło Olsztyna. Od kilku dni grobla w tym miejscu po ulewach jest przerwana i na okoliczne tereny wylewa się woda. Potrzebna jest inwestycja, która systemowo rozwiąże problem, mówi dyrektor zarządu Zlewni Wód Polskich w Olsztynie Dariusz Sargalski. Żeby podjąć już kroki związane z opracowaniem odpowiedniego planu, który kilka da możliwości, czy to wymiany, ale to są już duże pieniądze wtedy inwestycyjne, tej grobli na odpowiedni wał, który będzie spełniał te parametry, czy też wykup terenów i zbudowanie zbiornika jakiegoś retencyjnego, który by to zbierał. Obecnie układane są worki z piaskiem, które mają zabezpieczyć powstałą wyrwę. Martwe egzotyczne zwierzęta znaleźli policjanci w jednym z krakowskich sklepów zoologicznych. Były to m.in. żółwie, lamparcie i pustynne, jaszczurki oraz gekony. Funkcjonariusze poszli do sklepu z interwencją, bo zwierzęta miały być przetrzymywane w złych warunkach. Oprócz martwych zwierząt policjanci znaleźli także podrobione dokumenty, mówi Anna Wolak-Gromala z Komendy Miejskiej w Krakowie. Zabezpieczono również leki weterynaryjne, będące według opinii biegłego do wykorzystania wyłącznie przez lekarza weterynarii. Sklep był prowadzony przez 54-letniego mieszkańca Krakowa. Mężczyzna może usłyszeć zarzuty, za które grozi do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A serwis sportowy przedstawi Adam Malecki. Nasi siatkarze, jak wiadomo, wygrali Memoriał Wagnera. Nasze siatkarki dzisiaj rozpoczynają rywalizację w Memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Turniej ten będzie ostatnim sprawdzianem przed igrzyskami w Paryżu. A na pierwsze danie Dominikana. Początek meczu o 18.30. W zakończonym już spotkaniu Memoriału Serbia ograła 3-0 Francję. Pozostajemy przy siatkówce, bo też polskie drużyny poznały grupowych rywali w Lidze Mistrzów. Mistrz naszego kraju, czyli Jastrzębski Węgiel, zagra z Lunebourg z Niemiec, Francuzami z Szumon i z Lewskim Sofia. Brązowy medalista Plus Ligi, czyli Projekt Warszawa, zmierzy się z Berlin Recycling Volleys, Griniardem Masek z Belgii oraz Volley Lublianą. Ciężkie zadanie czeka warte zawiercie, a potwierdzają to słowa trenera ekipy Michała Winiarskiego. Myślę, że klasycznie, jak 2 lata temu, jedna z mocniejszych grup, gramy z Mediolanem, który obok Warszawy myślę, że był najsilniejszą drużyną, jeżeli chodzi o drugi koszyk. Później belgijski Knak Rozedary, który również jest regularnym uczestnikiem Ligi Mistrzów i potrafi też napsuć dużo krwi. I zespół, który wygra kwalifikacje, czyli będzie to zespół bardzo mocny i czeka nas na pewno trudna grupa i dużo ciekawych spotkań. W Lidze Mistrzyń ciężkie boje czekają deweloper z Rzeszów i BKS Bostik Bielsko-Biała. Trafiły na drużyny włoskie odpowiednio z Imoko Volley Conegliano i Savino Delbene z Candici. Jak wiadomo z rozgrywek, w związku z problemami finansowymi wycofał się mistrz polski Chemik Police, a w kwalifikacjach zagra Grot Budowlani Łódź. W kolarskim Tour de France po dniu przerwu znowu ruszyli w trasę. Dzisiejszy etap 16, typowo sprinterski. Na finiszu rozbujali się do granic fizycznych możliwości, a właśnie najszybszy okazał się Belg Jasper Philipsen, dla którego jest to 3. zwycięstwo etapowe. W klasyfikacji generalnej prowadzi niezmiennie główny kandydat do końcowego zwycięstwa, Słoweniec Tadej Pogacar. Dodam jeszcze, że o tej samej porze, kiedy grać będą nasze siatkarki, wystąpią nasze piłkarki nożne. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polki zmierzą się z Islandią. A sport wraca o 21.00. Tak naprawdę sport wróci za kilka minut, tak po olimpijsku. Teraz pogoda, nadal gorąco, temperatura nie spada. Przez Małopolskę przechodzi front burzowy, o czym mówiła Anna Kowalik-Brankati w serwisie. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie burze z gradem. Od zachodu opady będą stopniowo zanikać. Temperatura minimalna od 14 stopni na nizinie szczecińskiej, około 18 w centrum, do 22 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich, w burzach porywy wiatru do 100 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A jest tak gorąco, że czasem inaczej rozumiemy komunikaty. Czasem są to komunikaty przerażające. Parę minut temu przyszedłem, czy właściwie przypłynąłem z pracy, włączam radio i słyszę taki komunikat. Trójka została zablokowana, wyznaczono objazd. I dopiero po jakiejś dobrej chwili zrozumiałem, że to jest komunikat drogowy. Takie między innymi skutki upału są. A tymczasem do Trójki można dotrzeć bez objazdu, po prostu włączając radioodbiornik albo słuchając w internecie. Tak też można. Dziś jeszcze, w tej ostatniej godzinie, zapraszamy do Trójki reportaż Janusza Deblesema pod tytułem Marzycielka, ale wcześniej przeniesiemy się na chwilę na Podlasie. No i oczywiście obiecany sport olimpijski. Pictured a rainbow Waterboys, The Hall of the Moon. Ten utwór nigdy się nie zestarzeje. Tak jak nie starzeje się Idea Olimpijska i my teraz będziemy w jeździe do Paryża. I zatrzymamy się w Amsterdamie. To jest rok 1928. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. Dziś dzień w Amsterdamie, dzień pełen wrażeń nie tylko rowerowych, bo oczywiście przemierzałem tutaj miasto wzdłuż i wszerz właśnie na rowerze. No ale jestem tu z powodów olimpijskich, jako że zmierzam do Paryża na igrzyska. No a Amsterdam kojarzy się z Mistrzostwem Olimpijskim Haliny Konopackiej. wielkiej polskiej sportsmenki, która zdobyła złoto. Mówi historyk sportu olimpijskiego z Amsterdamu, Jurid van de Voren. One of the most important things, to, co podaje najważniejsze, wydarzyło się podczas igrzysk 1928 roku, szczególnie w przededniu igrzysk Paryż 2024, w których mamy równowagę płci na listach startujących. To było dopuszczenie kobiet do rywalizacji w lekkiej atletyce oraz gimnastyce. Dla porównania, kobiety mogły pływać na igrzyskach już od Sztokholmu 1908. For the first time ever, it was also available for women to participate. And the first gold medal ever złoty medal w lekkiej atletyce został zdobyty przez Polkę. Czyli to z waszego kraju pochodzi pierwsza lekkoatletka ze złotem olimpijskim. On Olympics, she's from your country. Halina Konopacka wyróżniała się czerwonym beretem, w którym rywalizowała, a została też uznana Miss Olympia. Najpiękniejszą zawodniczką igrzysk. Była nie tylko dyskobolką, ale również kulometką, sprinterką, wieloboistką. Grała w tenisa, uprawiała w końcu sporty zimowe. Do tego wielka patriotka zaangażowana w wywóz polskiego skarbca po ataku Niemców na Polskę w 1939 roku. W Amsterdamie dwa medale, srebro i brąz, wywalczyły drużyny naszych jeźdźców. Srebro w skokach przez przeszkody i brąz we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Brązowe medale do kolekcji dorzucili też szabliści i wioślarze. Igrzyska w Amsterdamie nie tylko oznaczały rozszerzenie możliwości rywalizacji o medale przez kobiety, ale też wniosło nową symbolikę. The most important innovation of 1928 is the first time ever the Olympic fire was lit. Po raz pierwszy zapalono tutaj znicz olimpijski, to wymysł Holendrów. Oczywiście płomień olimpijski wywodzi się z Olimpii, starożytnej Grecji, lecz w czasach nowożytnych nie było to częścią rytuału olimpijskiego. Architekt Jan Wils, który zaprojektował stadion olimpijski w Amsterdamie, to on chciał mieć właśnie na stadionie znicz. MKOL jeszcze nie wiedział, że zaczyna się nowa tradycja i to chyba najważniejsza innowacja wprowadzona podczas igrzysk w Amsterdamie, bo do dziś to jeden z najbardziej znanych symboli na świecie, zapoczątkowany właśnie w Amsterdamie. Na pewno żadnemu z kierowców nie trzeba uświadamiać, co oznacza znak z literą P, ale skąd wzięło się takie oznaczenie parkingu, pewnie już mało kto wie. To kolejna sprawa, która pochodzi z Niderlandów i mało kto o tym wie, że po I wojnie światowej przybyło samochodów. Kupowali je oczywiście głównie najbogaci. Nowością było podróżowanie samochodami, jak to na początku brakowało przepisów i zasad. Dlatego władze Amsterdamu zaczęły brać pod uwagę, że wiele osób przyjedzie tu samochodami właśnie, może z Francji, Polski, Belgii, skądkolwiek, i stwierdzono, że trzeba wskazać im miejsca do parkowania samochodów, bo nic nie było wiadomo. Dlatego trzeba było coś wymyślić, aby osoby nie znające mogły zrozumieć, gdzie zostawić samochód. Bo jakby nie zobaczyły lokalny napis z instrukcją, niczego mogłyby nie zrozumieć, dlatego potrzebny był łatwy przekaz, czym okazała się litera P. Okazuje się, że sport ma większy wpływ na rzeczywistość, niż nam się wydaje. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Jazda do Paryża. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. You are not mine. looking at our eyes, all making up. We're not made for this. Fighting love, I stop looking at our eyes, all making up. We're too close to fade. Out of touch, I stop looking at our eyes, all making up. We're not made for this. Fighting love, I stop looking at our eyes, all making up. Lucy Rose, Our Eyes, 18.21. Zapraszamy do trójki. Mówiliśmy o tym już dziś w serwisach. Na Podlasiu, w strefie buforowej granicy polsko-białoruskiej, grupa około 20 osób napadła na patrol wojskowy. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, ale dopiero wczoraj poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Narodowej. Sytuację w pasie przygranicznym sprawdza nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Uwaga! Zakaz przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Stosuj się do poleceń służb, bądź czujny i informuj o podejrzanych osobach. Takie SMS-y otrzymują mieszkańcy Podlasia. Ostrzeżenia są związane z trudną sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. Alerty bezpieczeństwa dotyczą mieszkańców przygranicznych powiatów województwa lubelskiego i podlaskiego. Przypomnę, że Straż Graniczna codziennie informuje o próbach nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Jak opowiadają funkcjonariusze strzegący granicę, migranci i mają się wszelkich sposobów, żeby przedostać się do Polski. Mamy urazy jako funkcjonariusze, nasze pojazdy służbowe zostają zniszczone, powybijane szyby, migranci rzucają w nas kamieniami, cegłami, mają różnego rodzaju proce. Potwierdza tę informację kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz z zespołu prasowego Podlaskiej Straży Granicznej. Każdego dnia te próby występują, cudzoziemcy dokonują nielegalnego przekroczenia granicy i tutaj służby białoruskie w dalszym ciągu im pomagają, więc te cyfry się różnią każdego dnia i trudno jest powiedzieć i przewidzieć, czy na przykład jutro nie będzie 100. Rzeczniczka podlaskich strażników, major Katarzyna Zdanowicz, mówi, że emigranci są coraz bardziej pomysłowi, a niektórzy agresywni. Dochodzą nowe narzędzia, nowe przedmioty używane przez osoby znajdujące się po stronie białoruskiej. Tu mówimy o rzucaniu ich szkłem, czy strzelaniu z procy metalowymi kulkami i to niestety, można powiedzieć, że nie ma tygodnia, żeby to się nie pojawiało. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości, szczególnie w rejonach Białowieży, Czeremchy czy Hajnówki, spotykają imigrantów w lesie albo przy drodze, ale nie zetknęli się z agresywnym zachowaniem z ich strony. Polska Straż Graniczna i no, pilnują nas, wszystko, mamy bezpieczeństwo, wszystko narodowe, jak to się mówi. My się obawiamy czasami, bo do lasu, jak ludzie jeżdżą nieraz na grzyby, no to można spotkać uchodźców. Ja tam nie boję się na przykład. A jak widzicie migranta, to zgłaszacie policji, że go widzieliście? To znaczy, jak przez drogę jedziemy czy coś tam, to oczywiście, że dzwonimy, informujemy, bo oni są już tak wyczerpani na tą chwilę, że oni po prostu to już się chwieją. Na nogach. Sami wołają, żeby... Sami szukają pomocy, bo mdleją po prostu. W ostatnich dniach doszło do niebezpiecznego zdarzenia, w którym udział wzięła 20-osobowa grupa młodych ludzi. W nocy z soboty na niedzielę młodzież, widząc wojskowy patrol, zaczęła wykrzykiwać obraźliwe hasła, a nawet jedna z osób napluła na mundur. Okoliczni mieszkańcy są zaskoczeni takim agresywnym zachowaniem. To jest paśmiewisko, niech ci ludzie po prostu się ogarną i niech zamieszkają wokół granicy. Mamy bezpieczeństwo, wszystko. To jest w ogóle karygodne, no mam nadzieję, że złapią takich ludzi i zaskarżą jako znieważenie funkcjonariuszy albo wojska, no nie wiem. Napaść na żołnierzy została zarejestrowana za pomocą telefonu. Fragmenty nagrań wideo upublicznione w internecie. Policja na podstawie nagrań ustala personalia młodych ludzi. Najpoważniejsze kłopoty czekają tego młodego człowieka, który napluł na polski mundur. A dodam jeszcze, że podlaska policja zidentyfikowała już osoby, które napadły na żołnierzy. 6 minut do 6:30, wtedy pojawi się w trójce ekonomia, a potem po 18.30 reportaż w trójce Janusza Doblesema pod tytułem Marzycielka. Proszę zostać z nami. Gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby...

Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, długa gwarancja, sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu, leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 32 tysięcy netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do trójki, minęła 18.30. A zatem ekonomia, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W nowej wersji projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym na start obniżono limity miesięcznych dochodów uprawniających do otrzymania kredytu. Dla dwuosobowego gospodarstwa będzie to 11 tysięcy złotych, dla trzyosobowego 14,5 oraz 18 tysięcy złotych w wypadku czteroosobowego gospodarstwa domowego, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. To, co się zmieniło, to przede wszystkim nowe limity dochodu, które powodują, że jeżeli ktoś chce skorzystać z tego programu, a ma zbyt wysoki dochód, czyli przekraczający ten limit, to w takim przypadku wciąż, co prawda, może skorzystać, no ale w przypadku przekroczenia dopłaty są zmniejszone. Im większe przekroczenie, tym bardziej taka dopłata jest pomniejszana. Szczegóły projektu można znaleźć na stronie Resortu Rozwoju i Technologii, a koszt dla sektora finansów publicznych ustawy o kredycie mieszkaniowym na start oszacowano na ponad 19 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Wakacje w pełni, a tymczasem w czasie letniego wypoczynku za granicą często możemy tam spotkać polskie produkty, mówi Radosław Jarema, dyrektor Polskiego Oddziału Akcenty. Polska jest drugim największym producentem jabłek w Unii Europejskiej. Co czwarte jabłko w Europie pochodzi z naszych sadów. Nasze lody również podbijają serca na całym świecie, co w 2023 roku zapewniło nam wysokie piąte miejsce w globalnym eksporcie. Dodatkowo w produkcji piwa bezalkoholowego jesteśmy w czołowej piątce Europy. Polscy turyści za granicą napotykają te produkty, często nieświadomi ich ojczystego pochodzenia. A tu ciekawostka. Jutro w Monachium, niedaleko dworca głównego, zostanie otwarty pierwszy bezalkoholowy ogródek piwny. Władze miasta chcą w ten sposób uatrakcyjnić okolice dworca i poprawić jej niekorzystny wizerunek. Do końca sierpnia gminy, ale także osoby prywatne mogą wnioskować o kwotę do 300 tysięcy złotych na przygotowanie punktu dziennej opieki dla dzieci do lat 3 oraz do 8 tysięcy złotych miesięcznie na wynagrodzenie dla pracującego tam opiekuna. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło właśnie nowy program Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie, który ma pomóc w tworzeniu nowych miejsc opieki oraz ułatwić rodzicom powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Do roku 2035 zakończyć się ma budowa linii kolejowej dużych prędkości o długości 480 km z Warszawy do Łodzi, która następnie rozgałęzi się do Poznania i do Wrocławia. Tak wynika z dzisiejszej wypowiedzi wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka. Tak zwany Y zostanie zbudowany w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, a inwestycje związane z budową CPK mają zwiększyć popularność podróży koleją w Polsce, bo obecnie Polacy podróżują koleją rzadziej niż mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś spadki i to spore. Indeks największych spółek stracił ponad 3%. Dolar kosztuje 3 zł 93 grosze, euro 4,28, frank szwajcarski 4,39, a funt brytyjski 5 zł i 9 groszy. Na pewno są Państwo ciekawi, czy jutro będzie taka pogoda jak dziś. Otóż prawie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, zwłaszcza na północy. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie także burze. Temperatura od około 21 stopni nad morzem, około 27 stopni w centrum, do 30 stopni na Mazowszu, Lubelszczyźnie i ziemi przemyskiej. Nie wiem, czy w taką pogodę to lepiej na rowerze do pracy w tym słońcu, czy samochodem z klimatyzacją. 2 2 7 3. Jeszcze czekamy na telefony, a za kilka minut reportaż w Trójce. Ale zanim ten reportaż, jeszcze piosenka zespół Ghost, The Future is a Foreign Land. sure it's somehow in your head. It's 1984 and knocking on your door. It's a brown shirt Stasi guard. Boom, you're gone. And in the blood of the Kennedys, the good ones get shot. And in the absence of sympathy, Ghost. The future is a foreign land. Za 22 minuty 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Jaki powinien być idealny polityk albo polityczka? W momencie, gdy postawa wszystkich rządzących od lewa do prawa wywołuje u nas rozczarowanie, naszego reportera zatrzymały reklamówki wyborcze debiutantki. Kandydatka Urszula Wiadrowska chciała wejść na polityczne salony ze swoimi ideałami. Chciała, by był to debiut na jej warunkach. I od razu muszę powiedzieć, debiut niestety nieudany. Janusz Deblesem postanowił jednak sprawdzić, co uwiodło 1000 głosujących, którzy oddali na nią głos w czasie czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. I tak powstał reportaż Marzycielka. Posłuchajmy. Wybory do Parlamentu Europejskiego. 9 czerwca 2024 roku. Nazywam się Urszula Wiadrowska. Jestem elblążanką. Osobą, która niedawno kandydowała do Parlamentu Europejskiego. Stąd się znamy. Stąd się właśnie znamy, tak. Jest mi bardzo miło. Ja dodam tylko, że znamy się z radia, ponieważ akurat tak się złożyło, że w końcówce kampanii wyborczej słuchałem dużo Radia Olsztyn. Utkwiła mi w pamięci pani reklamówka. Inna od wszystkich. Inna od wszystkich. Jestem pełną energii emerytką, mężatką, matką dwójki dzieci, elblążanką z krwi i kości. Dlaczego właśnie inna Pewnie z racji wartości, które wyniosłam z domu. Z racji tego, że moi rodzice byli ludźmi, którzy wnosili w życie oddanie, empatię i szacunek do ludzi. Tata pochodził spod Ostrołęki, a mama pochodziła spod Warszawy. Po studiach dostali pracę pod Elblągiem w Kadynach nad Zalewem Wiślanym. Też ładnie. Tak, piękne miejsce. Mama objęła funkcję dyrektora szkoły, uczyła języka polskiego i historii. Tata zaś pracował w ceramice kadyńskiej, artystycznej i tam mieszkałam do 7 roku życia. Powiem krótko, moi rodzice byli bardzo skromnymi ludźmi, którzy bardzo ciężko pracowali. Miałam 2 starszego rodzeństwa, 2 starsze siostry. Zawsze moja mama powtarzała, że serce człowieka jest jak piąstka i wszystkich umie kochać. Po lewej stronie serce masz, za jego głosem idź pewnym krokiem. Kandyduję do Parlamentu Europejskiego z 3 miejsca na listach Lewicy. Jestem jedyną Elblążanką. Zwracam się do mieszkańców Elbląga w armii z prośbą o poparcie w Parlamencie Europejskim. Powiem jeszcze kilka słów na temat mamy, bo to akurat osoba, która wybitnie kształtowała moje życie, ona wychowywała nas też. Kiedy był dzień nauczyciela, przychodziła z ogromnym naręczem kwiatów, jak żaden nauczyciel. Częstokroć też przychodziłam do niej na lekcje, kiedy już byłam w liceum. Siadałam z tyłu, aby nie rozpraszać uczniów i słuchałam, jak prowadziła lekcje. Ci uczniowie z nią budowali takie zaufanie, co naprawdę można było podziwiać. Kiedyś mianowała na w samorządzie klasowym ucznia, który był, powiedziałabym, jednym z najgorszych uczniów, takim trochę chuliganem. Wszyscy do niego zwracali się po nazwisku, a mama jedna powiedziała do niego po imieniu. Był szum w klasie, ale ten chłopiec zaczął się uczyć, chodzić do szkoły, skończył szkołę, dzisiaj jest psychologiem. I to dzięki niej. To gdzieś zniknęło. I dlatego uważam, że nie da się też zbudować takiej relacji w społeczeństwie, jeśli po prostu tego nie będziemy mieli. Stąd też wzięło się to moje hasło wyborcze. Moje hasło wyborcze brzmi: moim programem są twoje marzenia i poprzem moją osobę. Klub był bardzo przeciwny od początku mojemu hasłu. Proszono mnie, żebym zaprzestała, nawiązała do Europa dla ciebie i Polska dla Europy. Ale pani była uparta. Ja stałam przy swoim, bo chciałam po prostu bardziej wzruszyć ludzi właśnie tymi wartościami, dotrzeć do nich, co w życiu jest naprawdę ważne. Dopiero w trakcie tego miesiąca, kiedy były te spotkania również z klubem Lewicy, dopiero wtedy poznałam tak naprawdę ten świat polityki od wnętrza, taki twardy. Ja jako osoba bardzo wrażliwa, nie było mi łatwo, powiem szczerze. Wracałam do domu zupełnie wyczerpana emocjonalnie i mogłam tylko właśnie w tym domu odreagować od tego, co mnie czeka następnego dnia. Bardzo mnie to po prostu zjadało emocjonalnie, ale wiedziałam, że skoro podpisałam tą zgodę, muszę być do końca odpowiedzialna i to wykonać. Mój mąż, który był bardzo dumny z tego, że ktoś poprosił mnie, to więc to jakiś prestiż, jakiś też szacunek, bo też to usłyszałam, że jestem osobą lubianą w mieście, że mam dobry właśnie autorytet. Jestem jednak 48-letnią mężatką, więc dużym stażem małżeńskim, więc dlatego też poproszono mnie o to właśnie kandydowanie. I dlatego też poczułam wtedy taką pewną energię, że może jednak rzeczywiście jako osoba niezwiązana z tą polityką może coś wnieść, coś zmienić. To społeczeństwo troszkę się obudzi, zmieni się trochę, spojrzą trochę inaczej, przestawią się, że dotrę po prostu do wnętrza człowieka. Ale czy wierzyła pani choć przez chwilę, że dostanie pani mandat europosła jako debiutantka? Do końca nie wierzyłam. Ja zresztą nigdy nie byłam osobą pewną siebie. Zawsze raczej z taką dozą niepewności, ale zawsze z podniesioną czołem. Po lewej stronie serce ma, za jego głosem i pewnym krokiem. Pensje nauczyciela zawsze były niskie. Tata jako ekonomista też nie zarabiał zbyt wiele. Powiem, mam ogromny szacunek do swojego ojca też, który mimo pracy umysłowej na kierowniczym stanowisku pracował wieczorami na naszej ładowni, gdzie wspólnie z pracownikami typu kierowca, ładowacz pracował, rozładowywał wagony